älskade mig. Klart jag älskar dig. Puss, puss. Kom hit. Litar på mig? Självklart. Chase you down until you love me, Papa, Papa. 911 emergency. Hello? I just killed my